یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شاہ سوار ہے، کہ ہے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ کون حق پرست ہے مے رضا سے مست ہے، کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے، ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے، کہ ایک سے ہزار ہا کا حوصلہ شکست ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے، ابا بھی تار تار ہے تو جسم بھی فگار ہے، زمین بھی ہے تپی ہوئی فلک بھی شولہ بار ہے، مگر یہ مرد تے غزل یہ صف شکن فلک فگر، مگر یہ مرد تے غزل یہ صف شکل فلک فگل، کمال صبر تندہی سے محو کار زار ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے، دلاوری میں فرد ہے بڑا ہی شیر مرد ہے، کہ جس کے دب دبے سے دشمنوں کا رنگ زرد ہے، حبیب مصطفیٰ ہے یہ مجاہد خدا ہے یہ، حبیب مصطفیٰ ہے یہ مجاہد خدا ہے یہ، جب ہی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد برد ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے، حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے، ادھر سپاہ شام ہے ہزار انتقام ہے، ادھر ہے دشمنان دی ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے غضب کی آن بان ہے، مگر عجیب شان ہے غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے یہ بلیقی حسین ہے نبی کا نور عین ہے یہ بلیقی حسین ہے نبی کا نور عین ہے حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین ہے حسین ہے حسین ہے نبی کا نور عین